jak wiadomo, nie są doskonali. Jedni drugich będą szykanowali. Niby lekcje religii nie są przymusowe, ale chodzić na nie jest skazane. W ten sposób Kościół przypieczętował swój udział w kontroli i władzy. Dede nervus, dede nervus, dede nervus, dede nervus, dede nervus, dede nervus. Historia nasza znów się powtarza, msza w kościele, a w Sejmie debata. Jutro! Znów rocznica, albo jakieś święto. Cały naród razem przed ołtarzem cierpi. Ksiądz ony płaczliwym głosem masy ludzi omania, a potem jedzie do domu zachodnim samochodem. Zachodnim samochodem. Zachodnim samochodem. Inaczej. Ludzie dorośli zmetani układami mało pamiętają, myśli podążają. Inaczej, inaczej. Myśli poplątane, skołatane we mgle. Myśli poplątane, skołatane we mgle. Thank you. stwarzają sytuację prawdziwy sens.